الله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه مبارك وسلم. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے یہ ناقص اپنے فہم کے مطابق قرآن کا ترجمہ بیان کیا ہے، جن حضرات نے سنا ہے اور سمجھا ہے، جو مسائل علم میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اور سب کو قبول فرمائے اور مزید فہم اور توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا قرآن کریم کے ساتھ مرتے دم تک تعلق قائم رکھے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے دلوں میں محبوب بنا دے اور ہماری محبت قرآن کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، جو سب محبوبوں کا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم رکھے. جو لوگ قرآن کریم کو سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کا فیض دنیا اور آخرت میں پہنچائے. جن لوگوں نے قرآن کی صحیح تفسیر کی ہے، تفسیریں لکھی ہیں، بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہم کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام امتوں کے مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے، خصوصاً حضور نبی کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام مرد عورتیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، بالخصوص ہم لوگ، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، بزرگان، سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا کرنے کی سبیل پیدا فرما دے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزگار کی سبیل پیدا فرما دے، جو جاہل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہالت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جو کفر شرک بدعت میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نکالے، اس سے ایمان، توحید اور سنت کا اتباع نصیب فرمائے. جو لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں دنیاوی اخروی، اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے اس کو نکالے اور اس کے لیے بہتری بنائے. اللہ تعالیٰ جتنے لوگ بھی دنیا کے اندر طرح طرح کے مصائب کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو آسان فرمائے. فلسطین کے مسلمان، افغانستان کے مسلمان، فلپائن، قبرص، ہندوستان، کشمیر، چین، تمام علاقوں کے اندر جو مسلمان تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، پریشانیاں اٹھا رہے ہیں کافروں کے ہاتھوں سے، مشرکوں، عیسائیوں، دہریوں کے ہاتھوں سے، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان اور دین کی حفاظت فرمائے، ان کے اہل و مال کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اور جو قرآن کے پروگرام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل اور ناکام بنا دے. اللہ تعالیٰ تمام بنی نوع انسان میں جو حق پرست ہیں اور جو سلیم الفطرت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائے اور ہدایت کا راستہ پیدا فرمائے. جو معاند ہیں اور مخالف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل اور ناکام بنائے اور ان کو ناکام کر دے، ان کو مغلوب کر دے. اللہ تعالیٰ آل ایمان کو جہاں جہاں جہاں بھی ہوں، اللہ غلبہ اور برتری عطا فرمائے. اس ملک پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ حکام کو اور تمام ذمہ دار لوگوں کو، تمام افراد کو اور تمام سرکردہ لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ قرآن اور سنت کے قانون کو اس ملک میں جاری کریں اور تمام بنی نوع انسان کے لیے بہتری اور فلاح کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو برائیوں سے بچا کر نیکی کی طرف لگائے. ہمارے مسلمان خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے بچائے. اللہ تعالیٰ انگریز کی منحوس تہذیب کو ختم کر دے اور اسلام کی صحیح اور سچی تہذیب کو خدا تعالیٰ ہمارے ملک میں جاری کرے اور تمام قسم کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان مساجد کو ہمیشہ آباد رکھے اور دینی مدارس جو ہیں، جو اسلام کی صحیح خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ترقی کے اسباب پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع عطا فرمائے، حضور کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام اولیاء امت، مفسرین، محدثین کرام، ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے. جتنے حاجت مند اور پریشان حال لوگ ہیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, اور جس قسم کی پریشانیاں لائق ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے, اور ہر قسم کی بہتری دنیا اور آخرت کی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جو تجارت میں حصہ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال عطا فرمائے, تجارت میں ترقی عطا فرمائے. جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح تعلیم میں کامیابی عطا فرمائے. جو طالب علم قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں, تکلیفیں اٹھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور دین حق کی خدمت کرنے کی توفیق سب کو عطا فرمائے, اور ہر قسم کی پریشانیوں سے اور تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.